geri. Yaklaş. Şimdi az geri. Bana binlerce kafiye az gelir. Sabırlı olup azmedin. Belki bir gün bizim müziğe de zam gelir. Her şeyi boş verip dans edin. Çünkü bu bir panzehir. Bekleme yok, yaparım ben ilk hamleyi. Pop kültürü canavar bir insan değil. Belki de bugün sana ilham gelir. Yer altında bir şeyler oluyor, in bak derim. Şimdi okuyorum hepinize ilk maddeyi. Pop ruhuna güç ve de bir can verir. Bul bul kelimeleri, geliştir haznini. Beceremiyorsan bırak, yoksa infaz gelir. Hadi in piste, bekle yapacağız biz. Sağ olay kafanı sağ ol, sanlarsan da kolay. Ritmi hisset, hadi in piste, bekle yapacağız biz. Sağ olay. Yüzüne yapışmış maskesi, ama saklayamaz öyle kart sesi. Her yıl sonu karnesi, kötü gelince azarlar annesi. Hep diyorum ki hardcore fantezi. Mikrofonuma davran daha nezi. Her şarkıda bir şey bul daha yeni. Olmalı bir rapçi popçudan daha zeki. Yeni klip, yeni ritim, yeni koy tadecik. Ama bizimle yarışamaz toy farecik. Ottan bilir sadece Bob Marley. Müzik kültürü yok, bu boktan rapi. Rap ruhuna işlerse yoldan geri. Seni döndüremez kimse koldan çekip. Benim hayatıma veriyor bu flowlar şekil. Yani bırakamam rapi, ben olsam vekil. Kafanı sağ ol, sanlarsan da kolay. Ritmi hisset, hadi in piste, bekle yapacağız biz. Sağ olay. Kafanı sağ ol, sanlarsan da kolay. Ritmi hisset, hadi in piste, bekle yapacağız biz. Sağ olay. Üçüncü bölüm, hadi daha seri. Sanırım hala aynı rhyme tam deli. Hadi DJ. Varsa indir şalteli. Biz dinlerdik 95'te karteli. Her erkek seviyordur danteli. O yüzden gidip almalı ona partneri. Şimdi daha seksi, şimdi daha ateşli. Ama dikkat et yersin beş kardeşi. Kafanı sağ ol, sanlarsan da kolay. Ritmi hisset, hadi in piste, bekle yapacağız biz. Sağ ol. Ritmi hisset, hadi in piste, bekle yapacağız biz. Sağ olay. Kafanı sağ ol, sanlarsan da kolay. Ritmi hisset, hadi in piste, bekle yapacağız biz.